tu Trójka, program trzeci, piątek, 2 czerwca, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Klienci jednego ze sklepów w Świętochłowicach w szpitalu, kiedy robili zakupy, zapadła się podłoga. Polska zostanie prawdopodobnie rotacyjnym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. To duży prestiż. Rząd zabiegał o to od wielu miesięcy. Na początek jednak o kłopotach na kolei, na trasie z Poznania do Warszawy. Po tragicznym wypadku są poważne utrudnienia na trasie kolejowej Poznań-Warszawa. Pociąg Intercity potrącił mężczyznę w pobliżu miejscowości Gultowy pod Kostrzynem. Mężczyzna zginął na miejscu, obydwa tory są w tej chwili zablokowane, kolej będzie organizować komunikację zastępczą. Dwie osoby w szpitalu po tym, jak w niewielkim sklepie w Świętochłowicach na Śląsku zawaliła się podłoga. W sklepie było kilka osób. O szczegółach mówi rzecznik tamtejszej straży Rafał Binięta. Dwie z tych osób ewakuowały się z piwnicy, jedna na zewnątrz budynku, druga do pomieszczenia sklepu, natomiast nie mogła ewakuować się z pomieszczenia sklepu, bo wyrwa w podłodze uniemożliwiała jej to. Pozostałe dwie osoby znajdowały się w piwnicy, jedna z nich była przygnieciona cegłami i elementami wyposażenia. Z chwilą przybycia strażaków na miejsce jedna z nich została ewakuowana bez użycia sprzętu, druga uwolniona spod tych zalegających elementów. Z mieszkań kamienicy nad sklepem ewakuowano 5 osób. Polska zostanie dziś prawdopodobnie rotacyjnym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Gdyby tak się stało, mielibyśmy po pierwsze polityczny wpływ na możliwość rozwiązywania konfliktów międzynarodowych, po drugie zyskamy rozpoznawalność, co może przełożyć się na współpracę gospodarczą. Zabiegi naszych dyplomatów o ten wybór trwały od wielu miesięcy. W lobbying włączył się też prezydent Andrzej Duda. Jak o tym nasz reporter. Prezydent Andrzej Duda mówił o polskiej kandydaturze zarówno w Ameryce Łacińskiej w czasie kwietniowej wizyty w Meksyku, jak i w maju w stolicy Etiopii. W siedzibie Unii Afrykańskiej w Addis Abebie wygłosił wówczas przemówienie do przedstawicieli wszystkich 55 krajów afrykańskich. Mówił, że Polska w Radzie Bezpieczeństwa będzie kierować się trzema wartościami. To wolność, solidarność i prymat prawa międzynarodowego. Prezydent zapewniał w Addis Abebie, że Polska będzie działać na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa. There is one and indivisible. Security. Bezpieczeństwo jest jedno i jest ono niepodzielne, natomiast konsekwencjami niezapewnienia tegoż bezpieczeństwa mogą być wielkie migracje i uchodźstwo, problem, który obecnie łączy Europę i Afrykę. Dlatego obowiązkiem społeczności międzynarodowej jest likwidacja prawdziwych przyczyn uchodźstwa i przywrócenie prawa każdego człowieka do życia w jego własnej ojczyźnie. Konflikty bez powodów nie istnieją, a więc nie ma takich konfliktów, których nie można zakończyć. Lobbing prowadziło także Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Sam minister Witold Waszczykowski twierdził, że ma na koncie 70 wizyt zagranicznych, a w Warszawie przyjął przedstawicieli ponad 50 krajów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Głosowanie ma rozpocząć się późnym popołudniem. Lekarz pogotowia ratunkowego w Łodzi stanie przed sądem za nieumyślne spowodowanie śmierci pacjenta. Sprawa dotyczy wydarzeń z maja ubiegłego roku. Wezwany wówczas do 61-letniego mieszkańca Łodzi, który wcześniej stracił przytomność, lekarz nie stwierdził u mężczyzny żadnych dolegliwości. Co więcej, orzekł, że wyniki przeprowadzonych badań są w normie. Pozostawił pacjenta w domu, przekazując jedynie ustną poradę, bez uwagi na niskie ciśnienie, wypił mocną kawę z cukrem. Po 2 godzinach stan mężczyzny ponownie się pogorszył. Konieczne było podjęcie akcji reanimacyjnej i ponowne wezwanie pogotowia. Mężczyznę nie udało się uratować. Sprawą zajmie się teraz Sąd Rejonowy w Łodzi. Lekarzowi grozi do 5 lat więzienia. Pod hasłem atrakcje regionów rozpoczynają się w Chorzowie targi turystyki weekendowej. Jak zaznacza Małgorzata Kryszak, organizatorka imprezy, program jest bogaty. Pokazujemy Ślązakom, gdzie warto pojechać, co można zobaczyć. Jesteśmy w Parku Śląskim, a mamy dla Państwa szereg propozycji do znalezienia pomysłów na wyjazdy na weekend, do znalezienia nowych miejsc na letni wypoczynek z rodziną. Przyjechały do nas z całej Polski poszczególne regiony, które będą się chwaliły swoją kulturą, swoimi tradycjami. Będą degustacje potraw regionalnych. Zaprezentują się nie tylko Polacy, ale też Czesi, Słowacy i Węgrzy. Targi potrwają do 4 czerwca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Trochę chłodniej niż w ciągu ostatnich dni, od 14 stopni na wschodzie do 21 stopni na zachodzie. Najwięcej słońca w tej chwili na południu, ale tam termometry pokazują 18 stopni. Z każdym kolejnym dniem będzie cieplej. Jutro do Polski dotrze gorące powietrze z południa. Prawie w całym kraju będzie ciepło i słonecznie. Termometry pokażą od 20 stopni na północy do 29 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

To, bo też na A to znam. I muszę na native speakera, nie umienia języka. Ale to w drugą stronę, to proszę pana, nie, to pan nie musi firsta, tylko lasta. Lasta. Zdać. Aha, a potem ale... zamiast advance, to pan musi zdać... Lasta avisa, jak, coś takie... to hiszpański chyba jest, wie pan. Jakieś przeciwieństwo advance po angielsku, to będzie takie... To jest avance little i... Little bita. Musi to... pan... A potem pan ma jaki native speaker, pan mówi, że ten tak, ostatni. żebym już tak no przeszedł to na zupełnie... Na zupełnie płynny brak umiejętności języka wtedy pan angielskiego. Jest typowym polskim mówcą, nie angielskim. Ja chcę sobie zostawić kilka takich jakichś wulgaryzmów na jakieś wizyty gdzieś w restauracji czy coś. Tak. A poza tym to protestuję, oduczam się angielskiego i dziękuję. Także mamy ale swoją to wie broń. Pan, ale pan, proszę pana, jak pan chce zostawić sobie parę słów na wizyty w restauracjach, jakieś przekleństwa, to potem Anglicy będą się pana czepiać, że pan niby protestował, a pan ich przekleństw użyła. Myśli pan? Proszę pana, no widział pan, żeby jakiś Polak, znaczy Anglik, polskie przekleństwa? Nie, my mamy do tego prawa, wie pan. Przepraszam. To jest nasze dziedzictwo narodowe, polskie przekleństwa i żaden Anglik nie będzie tego używał i my no też nie będziemy Anglikom zabierać. Aha, no dobrze, wycofuję się w takim razie, zupełnie się oduczam i właśnie. Koniec. Kurczę. Przepraszam. Do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękujemy. Patriota to nie poliglota, tylko Polak, katolik, swój chłopak. Przed obcymi nie skacze, a kto myśli inaczej, temu warto solidnie przykopać. Przed obcymi nie skacze, a kto myśli inaczej, temu warto solidnie przykopać. Patriota, nie poliglota, tylko swój chłop. Nie musimy obcych znać języków, na tłumaczy stać kraj nasz bogaty. Obcy wyraz nam zwłaszcza jasny umysł zachwaszcza i na kiegoś nam grzyba te kwiaty. Obcy wyraz nam zwłaszcza jasny umysł zachwaszcza i na kiegoś nam grzyba te kwiaty. Patriota, nie poliglota, tylko swój chłop. Bo ja mam do roboty co lepsze niż się skupiać na obcych wyrazach. Nie pozwolę na kpiny, jestem chłopak gościnny, ale zawsze drzwi mogę pokazać. Nie pozwoli na kpiny, chociaż chłopak gościnny, ale zawsze drzwi może pokazać. Patriota, nie poliglota, tylko swój chłop. Patriota to nie poliglota, jak syn kurde balansem zakuczy. To mu świat nogą szasta, mówiąc nim mową piasta, a kto nie zna polskiego, niech się uczy. Bo mu świat nogą szasta, mówiąc nim mową piasta, a kto nie zna polskiego, niech się uczy. Tak jest. To Jacenty Jędrusik jako Dyzma z musicalu autorstwa Wojciecha Młynarskiego i Włodzimierza Korcza. Zdarza się panu wyjeżdżać za granicę? Zdarza się. I ma pan jakieś uniwersalne sformułowanie, które będzie działało w Hiszpanii, w Kenii, w Kanadzie, w Australii? Tak, ja kiedyś już publicznie powiedziałem o tym, że moim zdaniem wystarczy znać dwa wyrazy w języku angielskim i odpowiednio ich używać. To są wyrazy maybe i baby. I co pan ugrał tą znajomością? Nie mogę tego opowiadać w publicznym radiu o takiej porze, ale zapewniam panią, że naprawdę to wystarczy do tego, żeby świetnie spędzać czas. Na przykład. Ale czasem zbyt rozbudowana znajomość języka nie pomaga, bo z czymś takim się spotkałem właśnie kiedyś podróżując gdzieś na jakimś lotnisku, że obsługiwała mnie pani w kawiarni znająca tak samo język obcy, ten angielski jak ja mniej więcej, czyli słabo. I nie mogliśmy się porozumieć, że ja chcę mleko do kawy. Ja to milk, wypowiadałem na wszelkie możliwe sposoby i ona nie rozumiała, co to jest mleko. Ale to przepraszam, bo chyba nie dosłyszałam. To lotnisko było w jakim kraju? Takim zaoceanicznym w Stanach Zjednoczonych dokładnie. Aha, czyli oni mówili po angielsku. Ale to się okazuje, że nie do końca. To znaczy w wielu sytuacjach na szczęście spotyka się ludzi, którzy też albo się oduczyli tego języka, albo się nie nauczyli go za bardzo i mają taki zasób słów, który pozwala na porozumiewanie się ze świadomością, że ta druga strona też nie bardzo sobie z tym językiem radzi. A myślał pan kiedyś o takiej idei języka nad językami? Ja wiem, że kiedyś esperanto miało być czymś takim, ale... rezygnując ze słów. I nie chodzi mi o mowę ciała. Na przykład, jeżeli prosi pan o mleko, to wystarczyłoby mieć... Mu, tak? Mu? to panu by wystarczyło. Ja mam inny pomysł na tę sytuację. Wystarczyłoby mieć ze sobą tobołek, w którym będzie, nie musi być pełen, ale taki karton mleka. No dobrze, ale jeżeli ja będę chciał, żeby to było mleko UHT 3,2%, to no co? No to takie opakowania też są. Ale ja będę chciał to teraz, a następnym razem będę chciał odtłuszczone. To kartony z wszelkiego możliwego mleka mam nosić ze sobą w tym plecaku, który pani dlaczego wymyśliła? Dlaczego z wszelkiego możliwego? Tylko te, które pana interesują. To można sprasować i potem na taki katalog sobie ułożyć. No dobrze, ale to ja nie ograniczam swojego chcenia wyłącznie do mleka. Ja pani podałem tylko ten przykład, ale ja na przykład czasem coś chcę zjeść i to już nie jest koniecznie mleko. Mleko, ani wyrób mleczny. I co, ja mam etykiety i kartoniki od wszystkiego, co zostało wyprodukowane? Tak, przy czym trzeba pamiętać, że chcieć należy w granicach rozsądku i tego, ile rzeczy się zmieści w takiej torbie podręcznej. Ja to sobie jeszcze muszę przemyśleć, ale zdaje się, że ten pani pomysł jest nie do zrealizowania. Natomiast łatwo można zrealizować pomysł, nawiązując do wypowiedzi panów Kępy i Fiedorczuka, może nie oduczania się języka, ale spolszczenia go. Ten język angielski można po prostu spolszczyć. Nadawać mu taki polski akcent, polskie brzmienie tym angielskim wyrazom i od razu to będzie jakoś bardziej przyswajalne. Człowiek będzie miał też taką świadomość, że używa swojego języka, mimo że on jest tak naprawdę trochę obcy. Ale gdyby pan próbował spolszczyć maybe baby, to już jeszcze gorsze rzeczy mogłyby się z tego... Nad tym jeszcze popracuję, ale dlatego wpadł mi pomysł związany z tym spolszczeniem angielskiego, że ta piosenka, którą teraz zaśpiewa Kuba Sienkiewicz, tak brzmi, jakby to był spolszczony angielski. Leave me your hand, it is a way of giving, and now you're leasing me hand, I have your hand in leasing. Deal me your heart, I know it sounds like thriller, and now you're dealing me hard, you are fantastic dealer. Oh, oh, oh, lovely leasing of sweetheart dealer, makes me feel so good. Oh, oh, oh, I am talking, you are listening, all is understood. Market your mind, it does not mean heartbreaking, and now you market me mind, you do me sweet marketing. Sweetheart dealer makes me feel so good. Oh, oh, oh, I am talking, you are listening, all is understood. Lease me your hand, it is a way of giving, and now you're leasing me hand, I have your hand in leasing. Yeah. Kiedyś misje mieli tylko misjonarze. Dziś każda szanująca się firma musi mieć misję, wizję, wartości oraz święty tekst pod tytułem W co wierzymy? Na przykład misją znanego producenta wysokosłodzonych napojów gazowanych jest wcale nie sprzedaż napojów gazowanych, ale przynoszenie światu orzeźwienia oraz inspirowanie chwil optymizmu i szczęścia. Naprawdę, to jest tak wzruszające, tak piękne, że przez chwilę zapomniałem, że wysokosłodzone napoje gazowane są przyczyną pandemii cukrzycy i otyłości u dzieci. Kiedyś przeglądałem też stronę internetową producenta szamponu od łupieżu i dowiedziałem się, że ich misją nie jest wcale definitywna walka z chorobami skóry głowy, ale otwieranie ludzi na pełnię możliwości. No cóż, życie pozbawione pełni możliwości noszenia czarnego golfa nie jest zbyt wiele warte. Te piękne ideały sięgnęły już nawet bruku. Pewien producent kostki brukowej ma misję, która polega na uczestnictwie w aranżacji miejsc perfekcyjnie wkomponowanych i współgrających z otaczającą roślinnością i architekturą, do których chętnie się powraca. To dopiero początek. Opis misji ciągnie się na całą stronę i im dalej, tym bardziej przypomina stylistykę listów świętego Pawła. Producent znanych wódek ma też misję, by oferować światu przystępny luksus. Z tego co widzę, najlepsi klienci tej firmy, oprócz tego przystępnego luksusu, zbyt wielu innych luksusów już nie posiadają, a rodziny stałych klientów marzą najczęściej jedynie o luksusie pozbycia się ich z domu. Nawet jeśli jest się producentem sznurków i taśm, też można mieć misję. Znalazłem w internecie misję takiego wytwórcy, by być otwartym na wszelkie sugestie klienta, by produkt końcowy zadowolił kupującego. O ile pamiętam, to zawsze, gdy kupowałem sznurek, nawet nieoryginalny, to jakoś mnie tam zadawalał. Ale może jestem mało wymagającym klientem. Nigdy nie kupowałem sznurka, który miałby na przykład za zadanie utrzymać ciężar mego ciała przez co najmniej 10 minut. Na koniec postanowiłem sprawdzić, czy jakąś misję ma komornik. Niestety, komornik ma tylko eksmisję. Zabawa w toku i w zwartym tłoku. Same czempiony coś dyskutują i obwąchują sobie ogony. Właśnie mnie dopadł zdęty adwokat, bożyszcze sądów i znad stolika. Pinol mi wtyka w kwestie poglądów. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Jest zasmucony i zniesmaczony i wręcz go boli to, że się szczycę, iż w polityce nie ma mi doli. Ten, co nie z nimi, ani z tamtymi, to jak Euglena, już jestem chyba dla niego szyba. Całkiem mnie nie ma. La la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la. Muszę być dziadem, skoro mnie żaden nie mieści szereg. Wezmę do sznurka, przywiążę burka, pójdę na skwerek. No i wybyłem i się wtopiłem w noc jak aksamit. A na podwórku sto innych burków, nierzadko z psami. La la la la la la la la la. A na podwórku sto innych burków, nierzadko z psami. La la la la la la la la la la la la la la la la. Piotr Machalica z psiarnią i zrobiło się tak dosyć groźnie, więc to wspaniale, że w naszym studiu są już goście i będą ratować, mam nadzieję. Bo jak są goście, to już nie jest groźnie, pani zdaniem? Mam nadzieję. Jacek Bończyk dzisiaj jest naszym gościem. Dzień dobry. Jest Łukasz Borowiecki. Dzień dobry. Czyli już państwo wiedzą, że za chwilę premierowo na naszej antenie piosenka, która powstała na podstawie czegoś, co usłyszeliśmy na trójkowej antenie. Zbliżają się wakacje, to też ja chciałbym, żeby ta piosenka była też formą takiego przewodnika, jakiegoś poradnika, a wcześniej z wami chciałbym porozmawiać na temat tego, gdzie jadać w czasie wakacji. Czy macie jakieś swoje sprawdzone metody, że przyjeżdżacie, patrzycie, jak wygląda lokal na przykład i tam wchodzicie jeść, albo czymś się konkretnym kierujecie, że w czasie wakacji jecie tylko ryby na przykład, albo tylko warzywa. Nie wiem, no chciałbym, żebyśmy taki błyskawiczny poradnik, gdzie jadać, gdzie nie jadać, czym się kierować, żeby każdy z nas się podzielił jakimiś swoimi. Jest to zasada jedna, której jestem jakoś tam wierny, to jeśli jestem na przykład za granicą, to mówi się o tym, że trzeba jadać tam, gdzie lokalsi jedzą. Mhm. A jeśli jest pusto, to absolutnie nie. No bo czasem tak masz, że jakaś pizzeria jest po prostu oblegana, stoją kolejki, a obok jest kompletnie pusto, czyli coś tam jest nie halo. A rzecz druga, staram się Ja bardzo lubię patrzeć na wodę i na jakąś tam przestrzeń, więc bardzo ważną dla mnie jest sprawą to, jak już usiądę, to jedzenie jest w sumie mniej ważne. To jest pretekst do tego, żeby usiąść, pooddychać i popatrzeć gdzieś tam daleko. No dobra, ale jak spędzasz wakacje w Łodzi na przykład? W mieście Łodzi? Nigdy nie spędzałem wakacji w Łodzi. I chociaż pozdrawiam oczywiście Łódź, a tam przeważnie jestem w pracy. Czyli miasto, zamknięte bloki i tak dalej. To co, siadasz naprzeciwko jakiejś fontanny zawsze? Musi być woda, tak? Po prostu chętnie, inaczej nie przełkniesz. Chętnie, jeśli jest jakaś woda, bo mnie woda uspokaja. Jest coś na rzeczy. A państwo? Jakieś mają doświadczenia z wakacyjnym jedzeniem, niejedzeniem, miejscami? No ja na przykład właśnie odkryłam błąd w swoim rozumowaniu, bo mi wychodzi na to, że ja idę właśnie w takie miejsca, w których nikogo nie ma, bo ja bardzo nie lubię tłumów. I to by tłumaczyło, dlaczego ja nie za bardzo lubię jeść lokalne jedzenie, bo jakoś chyba nigdy dobre nie było. Ale to jest zasada, tak, rzeczywiście, że jeśli idziesz na sushi i tam siedzą Japończycy, to jest okej. Jeśli jest się w Hiszpanii i oni tam wsuwają te swoje tapasy, to znaczy, że jest w porządku. Jeśli siedzą tylko i wyłącznie cudzoziemcy, no to znaczy, że jest to takie... No dobrze, ale jak na przykład w Europie poznać, że to jest tutejszy? Podsłuchać rozmowę. W jakim języku mówi na przykład? No to moment, ja jestem tak głodna, że ja nie mam czasu na podsłuchiwanie. Ja tak, muszę od razu zjeść. Ale ma pani redaktor czas na szukanie lokalu, w którym nikogo nie ma, tak? To no akurat właśnie. Pani ma. No, nielogiczne. To mi życie wypracowało. Nikogo tam nie ma, to ja tam pójdę zjeść. Nie radzę. Łukasz? We Włoszech podobno jest tak, że jak kucharz je, kucharz i kelnerzy jak jedzą, to jak się zobaczy w jakiejś knajpie, że je kucharz, to znaczy, że jest dobrze. Ale to oni jedzą przeważnie potem, jak już nie serwują przyjezdnym. Dlatego trzeba wieczorem pójść i zobaczyć, czy jedzą i dopiero na drugi dzień zjeść. To ja dziękuję przy takiej... Jeden dzień na głodniaka po prostu. Właśnie. To mi takie wakacje nie odpowiadają, dziękuję bardzo. A poza tym może to być kucharz, który ma naturę jak nasza pani redaktor, że on po prostu z restauracji swojej musi wyjść i poszukać lokalu, w którym nikt inny nie jest. Samotny kucharz w samotnym lokalu. A kierujecie się na przykład jakimiś takimi wskazaniami z przewodników? W internecie są przecież rankingi różnych miejsc, w których się jada. Kiedyś zdarzyło wam się, wyjeżdżając gdzieś, po coś takiego sięgnąć? Ja raz kiedyś szukałem w Barcelonie miejsca, które miało być klubem, w którym grają na żywo muzykę. Niestety pamiętam, że polecieliśmy do Barcelony i przez 4 dni lało i ostatnim takim punktem było to, ale pójdziemy do tego miejsca, mimo tego, że jesteśmy mokrzy, ale dojdziemy. No i doszliśmy do miejsca, które było właśnie w remoncie, także... I nie czytam przewodników, jednak staram się też pytać ludzi gdzieś się wybierając i to się też sprawdza. A ja jestem ciekaw, czy Łukasz jest w stanie jeść w lokalu, w którym gra muzyka na żywo. Czy ci muzyka przeszkadza w jedzeniu? Nie przeszkadza mi w jedzeniu właśnie bardzo dobrze, jak jest muzyka, tylko musi być odpowiednia. Znaczy, często się zdarza, że jednak to nie jest odpowiednia muzyka, znaczy taka, po której można mieć niestrawność. Ale powiem ci z kolei, że, przepraszam, jeszcze wejdę, że ja mam problem z miejscem, znaczy z jedzeniem, jeśli ktoś śpiewa. Aha. Naprawdę mam kłopot, no bo wydaje mi się, że nie wypada mi jeść i żeby ten ktoś, chociaż go nie znam, żeby śpiewał do kotleta. No to teraz się wyjaśni, skąd się ten temat rozmowy wziął, tego poradnika wakacyjnego o tym, gdzie jeść, gdzie nie jeść, ciąg dalszy. Wziął się z naszego serwisu informacyjnego. Radek Mróz przedstawił taką informację o tym, co się wydarzyło we Florencji. Ta informacja jest uzupełniona korespondencją z Włoch. Proszę posłuchać, a potem ta piosenka, która na podstawie tego materiału powstała. Wielkie szorowanie i mycie mają odstraszyć jedzących pizzę, kanapki i kebaby na schodach zabytków we Florencji. Władze miasta w oryginalny sposób będą walczyć ze zwyczajem urządzania przez turystów pikników, między innymi przy zabytkowych kościołach. W porze obiadu, gdy ludzie siadają tam z jedzeniem, schody i chodniki będą polewane wodą. Jeśli turysta zechce tam wtedy usiąść, będzie cały mokry, mówi burmistrz Dario Nardella i podkreśla, że w historycznym centrum godziny obiadowe będą porą wielkiego sprzątania. Akcja polewania wodą rozpocznie się od placu przed Bazyliką Santa Croce, gdzie pochowani są m.in. Michał Anioł, Galileusz i Machiavelli. Turyści biwakują tam bez przerwy, szczególnie pod pomnikiem Dantego. Potem polewaczki przejadą na dziedziniec pod XV-wieczną Bazylikę Santo Spirito, który turyści zamienili w wielką jadalnię. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Czyli właściwie to, co zaśpiewasz, to jest literatura faktu. O ja cię. No ale to już wszystko jasne, ale pomysł? Los się plecie jak warkocze, każdej chwili życia szkoda, przy kościele Santa Croce woda. On w manierce miał prosekko, chwycił i wychylił do dna, za to ona była lekko głodna. Nie da się żyć samą nadzieją, czasami trzeba i chleba zjeść, a we Florencji leją i leją, leją i leją i cześć. Ten, co mokrą miał koszulę, poczęstował ją croissantem, z góry patrzył na nich czule Dante. Świata kawał jechał za nią, ledwo usiadł, a już kichał w miejscu, w którym spoczął anioł Michał. Nie da się żyć samą nadzieją, czasami trzeba i chleba zjeść, a we Florencji leją i leją, leją i leją i cześć. Trzecia zwrot. Ona cicha i pobożna, a on dusza, a te usza, szeptał jej, zdjęć nie was można kuszać. Jej spódnice w cyrylice podziwiają trendseterzy, Machiavelli w bazylice leży. Nie da się żyć samą nadzieją, czasami trzeba i chleba zjeść, a we Florencji leją i leją, leją i leją i cześć. Ostatnia zwrotka wieńcząca dzieło. W pocałunku czułym trwali ta pobożna i Ateusz, w miejscu, w którym leży Galileusz. To poeta i śpiewaczka, ona śpiewa za garść monet, o florenckich polewaczkach sonet. Nie da się żyć samą nadzieją, czasami trzeba i chleba zjeść, a we Florencji leją i leją, leją i leją i cześć. Wszyscy razem! Nie da się żyć samą nadzieją, czasami trzeba i chleba zjeść, a we Florencji leją i leją, leją i leją i cześć. I cześć, no. Piękna piosenka na lato, upalna jak słychać. Brawo, panie burmistrzu. Wyrwało mi się, no nie dało się powstrzymać. No ale z młodej piersi się wyrwało, no. No i jak rozumiem teraz panowie na kebab pod kolumnę Zygmunta, tak? A niekoniecznie, a może na Taja na plac Dąbrowskiego. Bardzo dziękujemy, Jacek Bończyk i Łukasz Borowiecki. Dziękuję. Przystanek zachodni. Prezentuje kabaret zachodni z Zielonej Góry. O, dzień dobry, już państwo są. Które to nasze spotkanie? Dzień dobry. Dzień dobry, to już piąte. I od razu byśmy chcieli spytać, czy już jesteśmy gotowi? No, proszę państwa, może zacznijmy jednak troszkę inaczej. Przeszliście 4 etapy przygotowania do świadomego rodzicielstwa, do bycia rodzicami. Zaczęliśmy od adopcji internetowej dzikiego jaguara błękitnego w Sudanie, tak? I jak zwierzak? Dostajemy zdjęcia. Jaguar jak jaguar. Daliśmy mu na imię Radek i codziennie patrzymy przez internet, jak zabija antylopy. Dzięki niemu coraz rzadziej oglądamy Jak miłość, wie pan? Ja po prostu patrzę na naszego Radzia, jak on tam fika sobie. No i pięknie, pięknie. Poświęcacie zwierzakowi swoje dotychczasowe przyjemności. Bardzo dobrze. Adoptowaliście następnie kota. Tak. Po miesiącu psa. Tak, nasz puluś. O, i widzę tutaj w dokumentach, jesteście również opiekunami konia. Oczywiście. Mąż co rano przerzuca siano na służewcu. No i pięknie. Tak. Cudownie. No to teraz, proszę państwa, czas na... Dziecko. Jesteśmy gotowi na dziecko. Prawie. Jesteście już gotowi na ostatni etap programu przygotowań do świadomego rodzicielstwa, czyli małpa. Słucham? Małpa. A mówiąc małpa, mam na myśli małpę człekokształtną. A mówiąc człekokształtna, mam na myśli szympansa. Aha. Oto, tutaj jest zdjęcie, proszę zobaczyć. Rico. Mały szympans. Rico z mongolskiego zoo. Mamy płacić na utrzymanie małpy, tak? Tak jak z tym jaguarem. O nie. Otóż zoo w Ulan Bator ma problemy finansowe i chętnie odda państwu Rico. Ale Co, my mamy mieć w domu małpę? Tak. Taki Riko jest idealny, żeby po kilku miesiącach z nim móc powiedzieć, tak, jesteśmy gotowi na dziecko. Małpa. No wie pan, my mamy tylko dwa pokoje z kuchnią. A taka małpa to lubi skakać pewnie. Wisieć na czymś... O, no oczywiście. No ale proszę państwa, nie ma co się martwić. Na pewno w domu macie, nie wiem, żyrandol. Na pewno są jakieś rury ciepłownicze czy od ogrzewania. Proszę państwa, Riko jest taki słodki. No to już jest chyba przesada. Tomek! My rezygnujemy. Tomek. Karolinka, wychodzi. Wychodzimy. Tomasz, nie po to przerzucałeś to wszystko na tym służewcu, żebyśmy teraz zrezygnowali. Poza tym pańska żona niedawno własnym podpisem potwierdziła chęć udziału w pełnym programie, tak? No i co z tego? Nie bierzemy małpy i już. Riko już do państwa leci specjalnie wyczarterowanym samolotem z Ulan-Bator. Nie interesuje mnie to. Poza tym nieprzyjęcie go w tym momencie skutkowałoby moją notatką o jego porzuceniu. Proszę państwa, to jest tak jak porzucić dziecko. Czy chcecie być tymi bezdusznymi ludźmi, którzy porzucają dzieci? Poza tym, jak ten Riko ma sobie poradzić tutaj, w Polsce? Bez języka? Bez rodziny? Bez znajomych? Tomek! Tomek, przecież to tylko małpa! A co taka małpka je? Banany, proszę pani, bataty. Macie państwo boazerię? Nie. No to w sumie tylko banany i bataty. Dobrze, proszę państwa, to ja już będę leciał. Bardzo państwu dziękuję i oczywiście gratuluję. Troszkę się śpieszę. Tu jeszcze dla państwa są, o, tu jest biuletyn o wychowaniu małpy. Tutaj jest książka o zaburzeniach emocjonalnych małpy w okresie dzieciństwa. A tutaj, a tu o pielęgnacji sierści. Dobrze, szanowni państwo, gratuluję, do widzenia. No ale tak sobie pan idzie? Przepraszam, ale się śpieszę, żona umówiła nas na wizytę u ortopedy z naszym małym waranem. Co? Waran z wyspy Komodo. Sierota. Też jesteśmy podczas piątego etapu. Cudny pyszczek. Wszystko już było doskonale obmyślone. Wszystko tak pewne jak w dziesiątkę pewny strzał i perspektywy otwierały się szalone. Przed wielką sporą dzikich rozwrzeszczonych małp pan Darwin trącał się szampanem z panem Bogiem. Kosmitów chór zaintonował pieśń na cześć, gdy przyszła wieść, która wprawiła wszystkich w trwogę, że jedna głupia małpa z drzewa nie chce zejść. Pan Darwin poczuł się niemile zaskoczony. Kosmici z miejsca odlecieli w gwiezdną dal. Okrutny wrzask podniosły wszystkie małpy szony, więc pan Bóg zgłosił swoje tezą teresmą. Wielkie wzburzenie nastąpiło w małpim gaju. Cały wysiłek psu na budę palto sześć. Pomyślcie sami, wszyscy w koło się starają, a jedna głupia małpa z drzewa nie chce zejść. Pod każdym drzewem i pod każdym krzakiem, no gdzie nie spojrzeć kwitnie byzna trzechochą. Już orangutan zwąchał się z makakiem i razem założyli prężną spółkę zoo. Gibony spekulują owocami kiwi. W kokosach rządzą dwa pawiany zięć i teść. Każdy przejawia moc inicjatywy. Tylko ta głupia małpa z drzewa nie chce zleść. Więc mówią do niej, złaź tu do nas, nie bądź gapa. Nie zacznij robić to, co robi każdy z nas. Zgarniaj pod siebie to, co da się w ręce złapać. Miast tam na górze nadaremnie trwonić czas. Nie daj się prosić, bądźże trochę bardziej cwana. Twoje mazgaństwo już po prostu trudno znieść. No chodź tu durna, a my damy ci banana. Ale ta głupia małpa z drzewa nie chce zleść. Za durny upór twój zapłacisz jeszcze słono. My co do grosza rozliczymy cię od co. Pawiany mówią, żeś czerwona od ogona, a już pawiany dobrze wiedzą, kto jest kto. Mów teraz krótko, co na swoją masz obronę, lecz pięknym słówkiem nas nie próbuj tutaj zwieść. Chcesz z nami gadać, zrównaj z nami się poziomem, ale ta głupia małpa z drzewa nie chce zejść. Ja stoję cicho w rozwrzeszczanym dzikim tłumie, patrzę na małpę, co samotnie w górze tkwi. Ja ją rozumiem, ja tym lepiej ją rozumiem. Im głośniej wyją dzikie hordy żądne krwi, więc daję susa, w drzewo wbijam swe pazury i po gałęziach jak najwyżej chcę się wznieść. bo pewność mam, że świetnie widać patrząc z góry, dlaczego głupia małpa z drzewa nie chce zleść. Tę pewność mam, że świetnie widać patrząc z góry, dlaczego głupia małpa z drzewa nie chce zleść. To Andrzej Ożga w piosence o głupiej małpie. Tu mogłabym jeszcze... Ach, dobrze, powstrzymam się. Chciałam, ale nic nie powiem. Nic nie powiem a poza tym, próbować. Że mamy bardzo ważne ogłoszenie dotyczące ogólnopolskiego turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni. Po pierwsze, przypominamy, że finał odbędzie się 9 września. Po drugie, i to jest najważniejsze, przedłużony został czas nadsyłania zgłoszeń w kategoriach konkurs na krótką prezentację sceniczną oraz na rysunek satyryczny. I nowy termin nadsyłania prac i zgłoszeń mija 30 czerwca. Więcej informacji na stronie www.turniej.com.pl. A my już kończąc nasze spotkanie, jeszcze wrócimy do wątku, który pojawił się na początku, czyli tego oduczania się języków, ewentualnie radzenia sobie w takich sytuacjach, kiedy człowiek nie bardzo sobie radzi z tym językiem. Jak zwykle można na Państwa liczyć. Pani Diana podesłała nam zdjęcie takiej koszulki, takiego t-shirta, na której to jest kilkadziesiąt takich znaczków, a to na przykład nożyczki z grzebieniem. Pokazuje się na to i wiadomo, że chodzi o fryzjera. A to parking, a to samochód, a to jakiś bankomat i w taki sposób można sobie poradzić. Ja chciałam tutaj tylko zgłosić jedną wątpliwość dotyczącą rozmieszczenia strategicznego tych znaczków. No z przodu są rozmieszczone w widocznym miejscu. No u pana z przodu w widocznym miejscu to co innego niż u kobiet z przodu w widocznym miejscu. To jest jeszcze bardziej widoczne miejsce wtedy. To zależy, jaki znaczek tam jest, bo wtedy, jeżeli tam będzie samochód, no to już jest mały dysonans. I jeszcze pan Michał nas poinformował, że są przecież takie aplikacje na telefony, na smartfony i tam można pokazać, o co człowiekowi chodzi. I tutaj chciałabym też zgłosić pewną wątpliwość, to jest za proste. Nie może być tak w życiu, że się wyciąga po prostu smartfona i wszystko jest zrobione. Trzeba sobie utrudniać. Ale pani by to pomogło, bo pani by pokazała na przykład na aplikacji taki obrazek restauracja, w której nikogo nie ma. A jak taki obrazek wygląda? To jest taka pusta restauracja. Mm-hmm. To od razu powiem, że znając tej pani, o której pan mówi, szczęście, to telefon akurat by się nie otworzył. Proszę państwa, my już państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. No i oczywiście zapraszamy jeszcze na spotkanie ze Zbyszkiem, bohaterem humoresek Marka Stokowskiego, a na koniec jeszcze zaśpiewa Czerwony Tulipan. Bardzo dziękujemy. Natalia Grzeszczyk i Artur Andrus. Do usłyszenia. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Marek Stokowski, Zbyszek leży należąco. Wiatrak. Zbyszek leci do Poznania, wybrał połączenie tradycyjne. Na lotnisku w Rębichowie jest przed 7:00, wiatry wieją dość korzystne, południowe i zachodnie. Bywa dużo, dużo gorzej, kiedy nic nie wieje, sztil i flauta. Start odbywa się bez przeszkód. Lot wiatrakiem jest przyjemny, zwłaszcza ponad Żuławami. Podróż trwa cokolwiek dłużej niż Boeingiem czy Airbusem. Za to bilet jest o wiele tańszy, a w dodatku można się przewietrzyć. Nic dziwnego, że nadzwyczaj prędko rozkwitają połączenia z każdym większym miastem w naszym kraju i poza nim. Tylko nie ma lotów do Hiszpanii. Flota pasażerska Towarzystwa Lotniczego składa się z wiatraków zelowanych oraz nowych, dużych maszyn holenderskich zbudowanych przez stolarza cieśle Gostomskiego. Zbyszek leci zelowanym, który stał przed laty pod Parczewem. Sterowanie takim aparatem to przyjemność, chociaż czasem trzeba spędzać z dachu jakieś ptaki. One wolą się nie męczyć i próbują wozić się za frajer. Podczas rejsu pasażerom wolno chodzić po pokładach, mogą kręcić się po hali dostaw, na galerii i poziomach mąki, podnoszenia i kamieni. Za to mają zakazane dobijanie się dla zbytków do kołpaka, gdzie jest kokpit kapitana. Zabronione są też próby usprawniania maszynerii, a kto zrzuciłby coś na dół, no na przykład na rolnika, który gapi się na szybujący wiatrak, musiałby zapłacić słony mandat. Zbyszek czyta magazyny pokładowe. Stewardesa Wanda Necel proponuje chleb ze smalcem i szczypiorem albo placek z rodzynkami. Zbyszek bierze, co mu dają, potem idzie się odświeżyć do wychodka. Ten ulokowany jest przy wialni i kantorku dla młynarza. Teraz w tym kantorku jest zaplecze gospodarcze i socjalne dla stewardes. Tam szminkują sobie usta, poprawiają bluzki i rajstopy, komentują zachowania pasażerów i plotkują szeptem o pilocie. Dziś za sterem jest Karewicz, bardzo męski, bardzo władczy. Wcześniej była tutaj mowa, że on siedzi tam na samej górze, w części zwanej kołpakową. Tylko stewardesa Wanda Necel może wejść do niego po drabinie, żeby mu dostarczyć z siadłem mleko z ziemniakami albo kawę z ciepłym plackiem. Oczywiście musi pukać. Czasem pilot ją całuje, bo ta Necel jest urocza, a zachował się przepiękny zwyczaj, że szefowa pokładowa nie odmawia pocałunku. Takie coś z pradawnych czasów. To naprawdę dobrze działa i nie trzeba tego zmieniać. Zbyszek widzi przez okienko, że po drodze jego wiatrak mija inne. Czarterowe, cargo, widokowe, sanitarne i rejsowe. Wyżej kluczy klucz wiatraków z żołnierzami. To eskadra maszyn wielozadaniowych, która patroluje polskie niebo. Ludzie w oknach i otwartych drzwiach powietrznych maszyn pozdrawiają się nawzajem. Tak mniej więcej nad Złotowem Zbyszek zauważa zagrożenie. Nadzwyczajnie podejrzany przedmiot. Jakiś taki tobuł z linką. Przy tobole widzi pana. Ów pan siedzi w ciemnym płaszczu. Nie wygląda przez szczeliny w grubych dechach i nie macha. Nie podjada chleba z tłuszczem i nie drepcze po pokładach. Zbyszek wie, że teraz nie da rady powiadomić służb specjalnych ani stewardesy Wandy Necel. Musi działać sam, jak błędny rycerz. Rzuca się na pana w ciemnym płaszczu, a zarazem wykopuje butem tobuł. Tobuł frunie przez otwarte okno, a pan w płaszczu spada z ławki. Pan próbuje pytać, o co chodzi, za co jest właściwie bity w głowę i dlaczego stracił bagaż. Zbyszek wszystko mu wyjaśnia. Na co tamten, że przeprasza, ale wiezie w tym tłumoku stare skrzypce Stradivarius. Znaczy wiózł. No dobrze, trudno. On wieczorem zagra na czymś innym. Tak rozumie bezpieczeństwo lotów nade wszystko. W sumie drobne nieporozumienie, nic wielkiego, to się zdarza na pokładach różnych latających maszyn, przy tych wszystkich skokach ciśnień, przeciążeniach i tak dalej. Sprawa kończy się przyjemnie, Necel robi panu zimny okład, Zbyszek składa przeprosiny, pan z rozbitą głową je przyjmuje i zaprasza go na koncert w Filharmonii dziś w Poznaniu. Zbyszek nie wie, czy da radę. Wszyscy w koło są zadowoleni. Do Poznania jeszcze kwadrans, nawet krócej, 10 minut. Aż żal siadać na sosnowych ławach, przywiązywać się sznurami i przygotowywać się do lądowania. Czytał Adam Woronowicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Paru na tym świecie jest ikarów. Jeszcze paru na tym świecie jest.